bakuya cinema. Bakuya, bakuya, bakuya cinema. Ah, bakuya, bakuya, bakuya cinema. Bakuya, bakuya, bakuya cinema. Oma ne yo kodi biche, kama kumbi cinema. Bakuya, bakuya, bakuya cinema. Oma ne yo manamba kumto kumbi cinema. Bakuya, bakuya, bakuya cinema. Ma malo ma juno ma tinki mo ayesu so bala bora yeah yeah.